Chłopcy z Placu Broni na dzień dobry, 4 minuty po 5:00. Witamy Państwa. Piątek, 11 lipca przed nami, a dziś imieniny Kariny, Olgi, Pelagi i Benedykta. Wszystkim świętującym już teraz najlepsze życzenia. Olaf Deriglasow, 6 minut po 5:00. Dziś słonecznie tylko na Pomorzu i na Wybrzeżu, w pozostałych regionach pochmurno, deszczowo i burzowo. Wiatr umiarkowany, w czasie burz w porywach do 75 km na godzinę. Pochmurno, deszczowo, ale ciepło, bo w dzień ma być od 20 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 23, a najcieplej w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim, tam do 26 stopni.

wiem, czy ty chcą mnie zrobić za moją kasę. Za moją kasę. 16 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej. Urzędnicy z reguły zarabiają więcej niż wynosi płaca minimalna. Dziennik Gazeta Prawna wziął pod lupę pensje w ministerstwach, urzędach wojewódzkich i samorządach. O tym, że budżetówka hojniejsza od prywatnych firm, dziś w dzienniku. Z pulsu biznesu o tym, że w polskich domach i mieszkaniach klimatyzacja jest coraz bardziej popularna. Sezon na rynku klimatyzacji trwa, a termin ten przestaje się kojarzyć wyłącznie z biurowcami czy autami. Szczególnie uciążliwe upały nie są w Polsce częste, jednak po klimatyzację coraz częściej sięgają klienci indywidualni. Taki mamy klimat. O tym dziś puls biznesu. Z Dziennika Polskiego, według policyjnych raportów, w Krakowie od kilku lat spada przestępczość, jednak badania Uniwersytetu Jagiellońskiego pokazują, że mieszkańcy nie wierzą tym statystykom. O tym dziś Dziennik Polski. Z Rzeczpospolitej miliardy wydane na rakietową tarczę Wisła mają dać pracę tysiącom ludzi w polskiej zbrojeniówce. Jest szansa na skok technologiczny krajowych firm. Motor dla zbrojeniówki, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Coś mi się wydaje, że więcej z prasy, na pewno kolorowych tytułów i tematów po godzinie 6. Polecamy i zapraszamy. Tymczasem na budziku 17,5 minuty po 5, a w budziku kult. Amnezja to łatwo tak zapomnieć, co i gdzie i jak. Amnezja to łatwo gdzieś tak swoją. Amnezja to łatwo jest zapomnieć, skąd się jest i gdzie. Amnezja to łatwo tak swojemu bratu wleść na kara. Monopol mamy prawdę, ja nie zabijam, ani ja nie kradnę. A były przecież kiedyś piękne dni, Kierek, Jaruzel oraz my. To były sobie piękne czasy takie, to nawet wtedy papież był Polakiem. Rozmontowaliśmy razem komunę, lecz po co ja do dzisiaj nie rozumiem. Z jednego punktu widzenia to były, panie, takie piękne dni. Wałęsa, Kuroń, ja i ty. To były, słuchaj, czasy właśnie takie, że z tobą można było być Polakiem. Z dziedzictwem bojowego sztu Lenino i z palmą zdobywców Berlina. Amnezja to łatwo tak swojemu bratu wleść na przekaz się obecnie nie docenia. Kto pyta, ten rolę swoją przecenia. To były takie super, super chwile. Nie złodzieje rządzili, lecz debile. Na olimpiadzie cały mur medali. Po ulicach zobowcy nas ganiali. Wyścig pokoju, trzecie miejsce w świecie. Ale wy o tym dzisiaj nic nie wiecie. 21 minut po godzinie 5 z porannej korespondencji, między innymi pan Rafał z Pabianic, jak zwykle w trasie z Rzeszowa, dziś kierunek Nowy Sącz, pan Andrzej z Podkarpacia, dziś kierunek koncert. No to wielu z państwa wybiera się na to jedno z ważniejszych wydarzeń koncertowych tego roku. Również na pocieszenie pani Magda prosi o słowo otuchy. Dziś rozmowa o pracę, tu wakacja, tu praca, no tak między młotem a kowadłem. No to na pocieszenie może tym wszystkim, którzy być może szykują się do tych również ważnych kroków w karierze zawodowej, tym bardziej w wakacje, to mam nadzieję słowa otuchy. Polacy wyruszyli na wakacje, no a pracodawcy na poszukiwanie pracowników. Na rynku pojawia się coraz więcej ofert pracy na umowę zastępstwo. Jak się okazuje, najwięcej ofert dotyczy obsługi recepcji, także stanowisk asystenckich w działach księgowych i finansowych oraz dla asystentek zarządu. Może to propozycja dla pani Magdy właśnie. Najwięcej tego typu ofert pojawiło się w województwach mazowieckim, śląskim i dolnośląskim. A według ekspertów praca na zastępstwo może przerodzić się w pracę na stałe, jeśli nawet nie, to oczywiście pozwala na nawiązanie z firmą stałego kontaktu. W przyszłości oczywiście taki kontakt może zaowocować zatrudnieniem. Poza tym zdobyte doświadczenie, nawet to podczas wakacji, też ma niebagatelne znaczenie. Mam nadzieję, że to będzie dobry czas dla wszystkich poszukujących pracy i oczywiście także w wakacje wspieramy, mam nadzieję, dobrym słowem, ale nie tylko, bo także muzyką. Nowe nagranie w Trójce z płyty, która już wkrótce, a za moment kalendarium również to muzyczne. Dawid Podsiadło, a na budziku 23 minuty po 5. Just been caught into the sweetest trap. I'm afraid that I can let you go. Kultury Dawid Podsiadło już na miejscu czwartym listy przebojów trójki. 26 minut po godzinie 5, teraz lista przebojów dat. W 1937 roku zmarł George Gershwin, amerykański kompozytor i pianista, który łączył elementy jazzu i współczesnych tańców. Jest twórcą m.in. Błękitnej Rapsodii. 71 lat temu na Wołyniu nacjonaliści ukraińscy dokonali mordów ludności polskiej, nazwanych później rzezią wołyńską. Ta akcja została zaplanowana, zorganizowana i przeprowadzona przez ukraińską powstańczą armię. Nie jest znana dokładna liczba ofiar, a historycy szacują, że zginęło około 60 tysięcy Polaków i w odwecie około 3 tysięcy Ukraińców. 40 lat temu zmarł Per Lagerkvist, szwedzki poeta, prozaik i dramaturg, znany z antyfaszystowskich poglądów, czemu wielokrotnie dawał wyraz między innymi w dramacie Człowiek bez duszy. Z muzycznego trójkowego kalendarium dziś wspomnienie Andrzeja Tylczyńskiego. Dziennikarz, tłumacz i satyryk zmarł 5 lat temu, a na jego dorobek pisarski składa się kilkaset tekstów piosenek wykonywanych m.in. przez Czesława Niemena. Spójrz, szczyty już w płaszczu chmur, to na pożegnanie staw, czarny staw żegna nas wspomnieniami, gdy wrócisz tu, przejdziesz znów pięciu stawów szlakiem sznur. Wspomnień z gór będzie ci drogę znaczyć. Znajdziesz mnie w chatce tej, gdzie samotna jodła stać. Będę w drzwiach, zaraz mnie z dala poznasz stąd. Będę wciąż patrzeć w dół, aż nadejdzie wieczór, czy znajdziesz znów domek mój bez adresu. Piąta 30, czas na prognozę pogody. Burzowa aura nie odpuszcza Polski. W piątek zagrzmi niemal w całym kraju. Burze przyniosą obfite opady deszczu, zwłaszcza na południu. Będzie za to dość ciepło. No właśnie, słonecznie tylko na Pomorzu i Wybrzeżu. W pozostałych regionach pochmurno, deszczowo i burzowo. Wiatr umiarkowany, w czasie burz porywisty. Ciśnienie bez większych zmian. A na termometrach od 20 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 23, do 26 stopni w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Trójkowy budzik. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will, we will rock you. Blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. Muzycznym trójkowym kalendarzem, no i tylko dwie minutki, ale to wspaniałe wspomnienie niezwykłej daty, bo 7 lat temu, w 2007 roku, Brian May, wówczas 59-letni gitarzysta formacji, po ponad 30 latach zakończył pracę nad swoim doktoratem z astronomii. Wówczas to otrzymał honorowy tytuł doktorski. Przypomnijmy, że artysta już w latach 70. ukończył studia z fizyki, jednak porzucił pracę nad doktoratem na rzecz kariery muzycznej. A na początku 2007 roku powrócił do studiów. Podczas oficjalnego wystąpienia wówczas to opowiadał studentom o radości, jaką dają mu osiągnięcia akademickie. A tytuł pracy: Prędkości radialne w zodiakalnej chmurze pyłu kosmicznego. No, proste. Piątek przed nami, 11 lipca. Dziś imieniny Kariny, Olgi, Pelagi i Benedykta. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. A w muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy, że amerykańska piosenkarka Susan Vega także obchodzi dziś urodziny. How I hate the Queen of Pentacles, sitting on her golden. In her domestic tyranny, all roads lead back to her alone. The whole wide world is a great big drain, with the vortex as her heart. Her needs and wants and wishes and whims all take precedence on this chart. But what do I know? My card's the fool. That merry rootless man with air beneath my footstep, and Providence as my plan. Providence as my plan. Oh, it's such expensive innocence, never knowing any cost. She throws around her finery for us to fetch when it gets lost. Man, with air beneath my feet. Susan Vega w muzycznym trójkowym kalendarium Państwa. Poranna korespondencja, między innymi od pani Ani. Bardzo proszę przekazać wiadomość Tomaszowi, który na pewno słucha trójki. Dotarłam cała i zdrowa do domu, idę spać. A jemu życzę miłego dnia. Nie, nie, to my życzymy miłego dnia i niech praca szybko zleci. Pozdrawiamy panią Anię i pana Tomasza. Muzyczne trójkowe kalendarium powraca i oczywiście kolejna data i kolejne urodziny. 55 lat kończy gitarzysta Bon Jovi Richie Sambora. 55-latek, gitarzysta Bon Jovi, Richie Sambora, współautor tej właśnie kompozycji. Na budziku za 18:06 jeszcze nie skończyło się sprzątanie po ostatnich nawałnicach, a już nadchodzą następne. W najbliższych dniach spodziewać możemy się dużej liczby burz, które przyniosą silny wiatr, miejscami obfite opady deszczu. Weekend natomiast przyniesie poprawę pogody, zwłaszcza na zachodzie kraju. Dziś ma być słonecznie tylko na Pomorzu i Wybrzeżu, w pozostałych regionach pochmurno, deszczowo i burzowo. Wracamy do kalendarium. Lil Kim, amerykańska piosenkarka, obchodzi też dziś urodziny. No to wszystkiego dobrego. Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the Jews, four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You want a Gucci, Gucci, yeah, yeah. Come on, mocha chocolate. What? Rio Lady Mamu. One more time, come on. Też jubilatka. Dziś Olylkiem pośród innych pięknych dam. Cała 13.06. Za chwilę wakacje z duetami. Własny ośrodek sportowy będzie też miała gmina Drobin w powiecie plockim. Trójki od dawna, ale pierwszy raz melduje się w budziku. Odhaczamy listę obecności i pani Ania z Częstochowy, gdzie pogodne niebo. A bardzo serdecznie witamy w budzikowym gronie. Za 10 minut 6. I nasz wakacyjny cykl, wakacje z... nie z duchami. Wakacje z duetami. Dziś pięknie, już teraz można zrobić głośniej. Eric Clapton i B.B. King.

her sing. Sing at the top of your voice. Love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pani Julia z Ełku pyta, czy może ktoś wie, kim jest przystojny szatyn, który wczoraj po 17 uprawiał łomżing pod piszem. Pani Julio, my wiemy. To Łukasz S. Podaje jego telefon 608-847-005. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj jest piątek, 11 lipca, minęła szósta. Małgorzata Mariborska i Tomasz Ławnicki przedstawią serwis Trójki. Poseł Jan Bury pod lupą prokuratury i CBA. O co chodzi? Nie mogę informować o szczegółach. Za chwilę o tym, co już wiadomo. Już ponad 500 cywilów zginęło na wschodzie Ukrainy, a walki nie ustają. Hiszpania, Niemcy i Francja to kraje, do których studenci najchętniej wyjeżdżają na Erasmusa. Prokuratura i Centralne Biuro Antykorupcyjne oszczędnie informują o sprawie. Sam zainteresowany poseł Jan Bury zapewnia, że nie ma pojęcia, o co chodzi. Wczoraj przez cały dzień funkcjonariusze CBA przeszukiwali rzeszowskie biuro poselskie Polityka PSL. Podobne akcje przeprowadzono także w kilku innych miejscach w kraju. Dlaczego? Tego rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego Jacek Dobrzyński powiedzieć nie może. Nie mogę informować o szczegółach. O przeszukaniu niewiele mówi, a raczej niewiele wie. Także sam zainteresowany szef klubu parlamentarnego PSL Jan Bury. Nie wiem, czego może dotyczyć. Być może dotyczy mojej działalności z przeszłości, a może dotyczy aktualnych, bieżących spraw. Nieco więcej światła na sprawę rzuca rzecznik prokuratury apelacyjnej Zbigniew Jaskulski. Śledczy tłumaczy, że chodzi o sprawę udzielania korzyści majątkowych w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy. Śledztwo ma charakter rozwojowy i dla jego dobra nie możemy obecnie przekazać bliższych informacji o jego toku oraz o przebiegu czynności. Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o śledztwo w sprawie powoływania się na wpływy w resorcie infrastruktury. Kilka dni temu w tej sprawie przeszukano gabinet wiceministra infrastruktury Zbigniewa Renasiewicza oraz zatrzymano trzech biznesmenów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dramatyczne szacunki przedstawiają władze w Kijowie. Podczas walk na wschodzie Ukrainy zginęło niemal 500 cywilów. Wśród nich jest 30 kobiet i 7 dzieci. Do tego rannych zostało prawie 1500 osób. Wśród żołnierzy ofiar jest ponad 170. Codziennie na wschodzie dochodzi do potyczek prorosyjskich bojówkarzy z ukraińską armią. Uspokoiło się natomiast w Słowiańsku. To miasto bojownicy opuścili w sobotę. Nasz korespondent Piotr Pogorzelski przyjechał do Słowiańska. Jak relacjonuje, w mieście brakuje prądu, wody oraz żywności. Prąd pojawił się tylko w niektórych dzielnicach Słowiańska. Wodę mieszkańcy biorą ze studni. Większość jest zadowolona z tego, że separatystów nie ma już w mieście. Życie teraz jest jednak bardzo ciężkie. Czegoś takiego jeszcze nie było. Nie ma wody, gazu, prądu. Ci, którzy mają jakieś potrzeby, zwracają się do rady miejskiej.